Şahsi hayatımız itibariyle bu sıkıntılar, dertler bizi işin bir yönüyle böyle daha iyi günlere ermek, erişmek, belki bir yönüyle vuslat mülahazasına girmek, aşkı, iştiyak, sevdasına tutulmak için timar gibi bir şey. Bir yönüyle bize ait sayılacak mesavi, maasi, hatiat, seyyiat. Bunlar bizim ruh dünyamızda, manevi anatomimizde onu sarmış dikenler, çalılar gibi şeylerdir. Cehennemdeki zakkum gibi şeylerdir. Her zaman bize özlerindeki o zehri içirerek bizi bir yönüyle kalbi hayatımız, ruhi hayatımız itibariyle felç etmek isterler. Musibetler bir yönüyle ızdırar haliyle ve aynı zamanda ızdırap keyfiyetiyle ona teveccühü temin eder. Buna o büyük zat Cebri Lütfi diyor. Lütuf sayılan bir zorlama. Bir tokat vuruyor ama cehennemden yüzümüzü çeviriyor, cennete döndürüyor. Dolayısıyla bir terbiye ve timar görüyor şahıslar. Ferdi hayatında gördüğü bu terbiye ve timarla لِيُمَحْسَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ Allah iyi kötüden, kafiri müminden tefrik etmek için altını tortudan, pusadan ayırıp özünü işe yarar hale getirmek için nasıl putalarda, ateşlerin üzerinde eritiyor. Öyle buyuruyor zaten Hazreti Rûsî İdlâna. اِنَّ اللّٰهَ لَيُجَرِّبُ اَحَدَكُمْ كَمَا يُجَرِّبُ اَحَدُكُمْ ذَهَبَهُ بِالنَّارِ Allah herhangi birinizi tecrübe eder. Potalardan geçirir. Preslerle sıkıştırır. Ta kendiniz olabilmeniz için lazım gelen her şeyi yapar. Kendiniz olabilmek. Kendi olması ahseni takvimin hususiyetlerine göre bir keyfiyet kazanması demektir. Madem insanı meleklerin de ötesinde ahseni takvime mazhar ederek bir mirat-ı muallayı mücella yapmış zatına, aynayı idrak pak edilirse sivadan, o zaman kasrına nüzul eyler sultan. O aynada o görünür sürekli. Bu açıdan da insanın öyle ayıklanması, değişik şeylerden arınması ve bir timar görmesi, Cenab-ı Hakk'a yönelmesi ve bir yönüyle onun müşahedeye konulması, yine o pirin ifadesiyle hayvaniyetten çıkması, cismaniyeti bırakması, kalp ve ruhun derece-i hayatını hecelemesi veya ona yönelmesi, ona yükselmesi adına çok önemli bir ameliyeyi cebriyedir. Ameliyeyi askeri talim ettirmek, savaşa hazırlamak için. Nasıl talim ettirirler? Yat, kalk, ayakta dur, hazır ol, vaziyete geç, rahat, yat, silahını eline al, hedefini belirle derler. Bir şeye hazırlarlar böylece. O da hazırlamak için adeta bir eğitimden, talim-i terbiyeydi eskiden. Şimdi eğitim, öğretim diyorlar. Geçirir. Aynen ailevi hayatımız itibariyle de aynı şeyler söz konusudur. İçtimai hayatımız, toplum hayatımız adına da aynı şeyler söz konusudur. Ailede bazı fertleri itibariyle kirlenebilir. Evlat, kız, erkek, anne ve babaya ters düşebilir. Onları kendi hususiyetleriyle sindiremeyebilir. Veya onlar bir yol bulur, Allah'a doğru yürürler de o güzergah-ı ilahide anne baba onlara ayak uyduramadığından dolayı onlara karşı rahatsızlık duyabilir. Çağımızda bu çok görülebilir. gelen şeylerdendir. Bir dönemde belli duygu ve düşüncelerin tesirinde preslenen, daha doğrusu duygularını ve düşüncelerini yitiren ve ahseni takvime kapalı hale gelen nesiller, daha sonra çocukları bir yerde bu ışık görünce o ışığa doğru koşmaya başladılar. Işığa yaklaştıkça hızlarını artırdılar. Bu bir yönüyle, bir yönüyle yoldan çıkmış, şirazeden çıkmış, anne babayı rahatsız eder bir hal aldı. Dolayısıyla engellemeye koyuldular. Bunun gibi günümüzde yaşanan şeylerdir. Bazen yukarıdan aşağıya bir engelleme olur. Bazen de aşağıdan yukarıya doğru bir engelleme olabilir. Dolayısıyla o cebri lütfilerle, cebri ameliyelerle Allah Celle Celaluhu doğru yola yönlendirmek suretiyle adeta timardan geçiyor gibi. Yani dikenleri, çalıları, zakkumları temizlemek suretiyle güllere yol açma gibi, bülbüllerin şakımasına meydan oluşturmak için bir zemin oluşturuyor demektir. Bir bağ ki görmezse terbiye timar, çalı çırpı sarar haristan olur. Bostan iken, gülistan iken, baharistan iken, bir cennet bahçesi iken, ahseni takvime masariyet disiplinlerini koruduğu zaman, şayet böyle terbiye timar görmezse, hiç farkına varmadan çalı çırpının işgaline, dikenlerin işgaline uğrar. Bu defa o bostan, baharistan, dikenistan demek doğru değildir, haristan olur. Yani diken tarlası haline gelir. Orada ne gül biter, ne bülbül öter. Belki saksağanlar bile onu gördükleri zaman kaçarlar. Herkesi kaçıran bir şey haline gelir. Şu anda İslam dünyasındaki keyfiyet gibi bir şey olur. Sergilenen ferdi, ailevi, içtimai tablo karşısında başkaları Müslümanlığa bakınca Müslümanlığı IŞİD'de okuyorlar, Bukharam'da okuyorlar, El-Kaide'de okuyorlar. Eli kanlı, gözü kanlı, düşünceleri kanlı, yürüdüğü yol kanlı, kanlı katiller. Kanlı katiller dünyası. Bu onlara silah yardımı yapanlar, onlara arka çıkan, dolayısıyla aynı günahı paylaşan, aynı diken tarlasına diken tohum atan insanlar demektir. Onların gelişmesi, yetişmesi, öyle muzur hale gelmelerine destek olanlar, aynı vebali, aynı mesaviyi paylaşıyorlar. Dolayısıyla da aynı günahın cezasını beraber çekecekler. Biri sarıklı, taylasanlı, öbürü de efendim zangoçlu, ikisi de kendini cehennemde bulacak, birbirlerine hayretle bakacaklar. Haydi biz Allah demiyor, inkar ediyorduk. İlhat, inkar, küfür, materyalizm, efendim veya naturalizm veya ilhat diyor, kendimizi o çağlayana salıyor. Bir daha da iman sahiline çıkmaya fırsat bulamıyorduk. Size ne oldu başınızdaki taylasanlarla? Parmaklarınızı kaldırıp Allah işaretinde bulunmakla size ne oldu ki bizimle beraber bu gayyaya yuvarlandınız? Evet, İslamiyet'i kötü gösterme, onu olumsuz yaşama kadar büyük bir vebaldir. Onu şakilerin, eşkıyaların, kırk haramilerin sistemi haline getirme. Hukuku ayaklarının altına alma, adaleti ayaklarının altına alma, sistemin cumhuri olmasını ayaklar altına alma, lafta Müslümanlıkla, idari Müslümanlık demek suretiyle bir kısım saf derun kimseleri arkalarından sürüklemekle kendilerinin hak yolda yürüdüklerini zanneden gaflette zirve yapmış insanlar. Bir, basirette bir yönüyle hakikaten marifette o mevzudaki aşkta, iştiyakta zirve yapma insanlar vardır. İnsan-ı Kamil'in gölgesinde insan-ı Kamiller. Bir de bunlar şekavette zirve yapan insanlardır. Evet, bunun için Allah Celle Celaluhu böyle imtihanlardan geçirir. O yönüyle mebde itibariyle belki bize bir bela, musibet, bir yönüyle iksir. Fakat bir yönüyle de onun kadrini bilmeyenler için zehir. Onu içirir. Onu bilenler için o immün sistemini güçlendiren bir hal alır. Öyle güçlenir ki artık veba, taun, verem, cüzam mikropları bünyeye girdikleri andan itibaren arkaya sinyaller göndermeye çalışırlar. Amanın bu bünyeye girmeyin, burada kimseye hayat hakkı tanınmıyor derler. Öyle pak, arı, duru hale gelir. İlahilik tamamen, tamamen uluhiyete kilitlenir, tamamen rububiyete kilitlenirler. Halleri, tavırlarıyla tevhidi, ubudiyeti temsil ederler. Duyguları, düşünleri ve kalplerinin çarpmasıyla tevhidi, uluhiyeti dillendirirler. Bir taraftan da Kur'an-ı Kerim'in başından itibaren diyebilirsiniz. Elif, la, mim, o remiz bile bir şey ifade ediyor. Belki hem tevhidi, uluhiyeti hem de tevhidi, rububiyeti. Meseleyi sistematik antiparantez, sistematik hale getirip ifade etme denmiş, söylenmiş. İbn-i Teymiye'ye ait olması itibariyle bir doğruya karşı çıkmak en büyük yanlıştır. Elif, la, mim, zâlikel kitâbu lâ râybe fîh. Bu kitap, onda katiyen şüphe yoktur. İşte size tevhid-i ubudiyet adına, kulluk yapma adına bir rehber, bir reçete. Zâlikel kitâbu lâ râybe fîh. Hüden lil müttakîn, müttakilere hidayettir. Aynı şeyi görebilirsiniz. Başta Bismillah'ı işin içine alacak olursanız, Er-Rahman, Er-Rahim, tevhid-i uluhiyeti ifade eden şeylerdir. Her şey, efendim, Bismillah ve billah ve minallah ve ilallah. Bismillah her şeyin başıdır. Başta biz de onunla başlarız. Birinci sözü öyle başlayan insan, o tevhid-i uluhiyete işarette bulunuyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in neresine bakarsanız bakınız, Allah'ın uluhiyetini birleme adına bir şeyler ifade eder. Ve neresine bakarsanız bakınız, sizin kullukta münhasıran, onu kulluk yapmak, ona kulluk yapmanızı dinlendiren bir tevhid-i ubudiyetle karşı karşıya kalırsınız. Ama birisi bu meseleyi açık, net ifade etmesi itibariyle قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَالْيَد۪ينَ Böyle bir tevhid-i ubudiyeti, işte böyle saf duru, tek kapı onun kapısı. Şayet o kapının tokmağına dokunmazsanız, o kapıya yönelmezseniz, o eşiğe baş koymazsanız, binlerce eşiğe baş koyma mecburiyetinde kalırsınız. O kadar çok şirke girersiniz ki türlü türlü şirklerden sıyrılmanın yolu tevhidi ubudiyettir. Allah'ı birlemek, sen demek. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Bize öyle deme, lütfunda bulunan Allah'a binlerce hamdolsun. Bize diyor ki bana sen diyebilirsin. Sen diyebilirsin. İyyâke. Ancak sana na'budu, kulluk yaparız. Ama ben yaptığım bu ferdi kulluğu öyle küçük görüyorum ki, onun için hemen mütekellim mal gayra sığınıyorum. Na'budu diyorum, sana kulluk yaparız. Yanımda, sağımda, solumda duran saflardaki insanları da düşünerek, bak ya Rab, bunlar da bana bu mevzuda iştirak ediyorlar. Halkaları genişletiyorum, bütün küre-i arzda, o esnada Kabe'yi muazzamaya yönelmiş ve sizinle bir yönüyle maddeten bir yönüyle manen omuz omuza vermiş ve göklerin değişik tabakalarında aynı yöne yönelmiş. Cebrail ile, Mikail ile, İsrafil ile, Hamele-i Arşi ile, Mukarrebini ile, Mühimmini ile el pençe divan durmuş. Ona karşı tevhid-i ubudiyetlerini ifade ediyorlar. İşte benim şu acizane, mücrimane, müsiane, günahkarane İyyâke dediğim şeyi bence onların içinde diyorum. Onlar diyorlar ya, o korunun içinde benim şu günahkar sesime de teveccüh buyur deme manasında. Hazreti Fir başka bir zaviyeden aynen buna işaret ediyor. Ama bu öyle zor bir mesele ki, sana hakikaten tevhidde bunlara kulluk yapmak, ibadette bulunmak, ubudiyette bulunmak bir kademe üstü, bir basamak üstü, ubudette bulunmak, tamamen ona kulluk yaparken kendinden bile sıyrılarak, bütün kulluklardan sıyrılmak, öyle bir kullukta bulunmak, namaz kılarken namazlaşmak, namazın dışında her şeyi kafandan silip atmak, oruç tutarken orucun dışında her şeyi kafandan silip atmak, zekat verirken her şeyi kafandan silip atmak, o verdi, verdiğini verilmesi gerekli olan kimselere veriyorum. Ve mimma rızaknâhum yunfikûn. Benim rızık olarak verdiğim şeyden infak ediyorlar. Benim verdiğimi veriyorlar demek suretiyle kendinizden bir şey vermiyorsunuz. Her zaman yaptığın şeyde bir yönüyle o yaptığın şeyle bütünleşme esasen. Onu tabiatının bir derinliği haline getirme. İşte ona ibadet, ibadetin üstünde, ubudiyet, ubudiyetin üstünde, ubudet demiş. Erbabı tasavvuf tabir diğerle, kalp ve ruh erbabı, ubudet demişler. İyyâke nâbudu. Fakat bu öyle zor bir mesele ki, biz kim, sana kulluk yapmak kim? Gerçi sen müsaade ettin, hatta kendine sen bile dedirttin. Siz demeyin, sen deyin yani. Kendinizi bana, benim yakın olduğum gibi yakın hissederek, bana yakınım da hitap ediyor gibi adeta. Beni kendi içinizde hissediyor gibi. İyyâke, ancak sana. Fakat bu çok zor. Bütün insan benliğiyle, tepeden tırnağa, bütün hissiyatıyla, bütün şuuruyla dinlendirmesi çok zor. Bir yönüyle ubudiyet adına baba yiğitlik. Bunlara ubudiyet baba yiğitleri veya ubudet baba yiğitleri denir. Baba yiğitler bunlar. Allah karşısında durulması gerektiği ölçüde, ölçekte, kemerbeste ubudiyet içinde el pençe divan duran insanlar. Onun için ben bunu senin istediğin ve dediğin gibi yapamıyorum. Yine bana sen diyerek şunu isteyin arkadan. Ve eyyâke nesta'in. Bunu bir hakkın yerine getirme mevzunda da işte benim dahil olduğum halkalar, ta Cebrail'lerin bile içinde bulunduğu o halkalara kadar hepsiyle beraber yardımı da yalnız, yalnız ve yalnız senden istiyoruz. Demek suretiyle. Şimdi tevhid-i ubudiyet ifade ediyor mu etmiyor mu bu? Ve bir diğer taraftan da bakın aynı kelimeler içinde aynı zamanda sadece sen varsın. Sen tecelli eylemezsin perdede ben var iken. Şartı izharı vücudundur adim olmak bana. Ben diyorken sen o perdede tecelli etmezsin. Kalp aynasında tecelli etmezsin. Ruh ve bir yönüyle sır ufunda tecelli etmezsin sen. Sen tecelli eylemezsen perdede ben var iken, şartı izharı vücudundur, adim olmak bana. Ben beni yok kabul ettiğim zaman, bütün benliğimle, ben yokum. Üzerime bir çarpı işareti çizdim. Çünkü sonsuz sensin. Nisbi bile olsa başka sonsuzlar olamaz. Sonsuz sen olduğuna göre bana düşen şey sıfır. Zero. Zero. Senden soluna bir rakam istiyor. Sen ganiyü alel itlak, muni mutlaksın. İstersen bir korsun sola, istersen iki korsun, istersen peşi peşine iki rakam korsun. Birdenbire mesele 110 yaparsın, 3 rakam korsun, 1110 yaparsın. Çünkü sen gani alalıtlak, muni mutlaksın. Baştan sona kadar ta kul ya eyyühel kafirun, kul huvallahu ahad hakikatine kadar o tevhidi, ubudiyeti, o tevhidi, uluhiyeti Kur'an bize ders veriyor. Ama bu dersler değişik şeylere bağlanarak çok defa ifade ediliyor. Bir yerde Cenab-ı Hakk'ın rahmaniyet ve rahimiyetine, bir yerde malikül mülk olmasına, bir yerde din gününün sahibi sizi hesaba çekecek, teraziden geçirecek, tartacak, sevap ve günah itibariyle muameleye tabi tutacak yönüyle, değişik yönleriyle bunlar farklı farklı şekilde ele alınıyor. Cenab-ı Hak hakiki tevhid ufkuna bizi ila buyursun. Tevhid-i uluhiyet ve tevhid-i ubudiyet de taçlandırsın. Hep onu birleyelim ve hep o bire kullukta sabit kadem olalım. Başımız onun kapısının eşiğinde olsun. Elimiz kapısının tokmağında olsun. Namazla, oruçla, zekatla. Öyle olmazsa şöyle buyuruyor. Söz sultanı Hazreti Sahip Kıran, Sultan-ı Zişan aleyhissalatu vesselam. Rubbe kâimin leyse lehu min kıyâmi illa seher vel hatab. Nice ayakta duranlar, namaz kılıyorum diye belki sabahlara kadar ayakta duranlar vardır ki yanlarına yorgunlukları ve uykusuzlukları kâr kalmıştır. Rubbe saimin leyse lehu min siyami illel cu' vel ataş. Nece oruç tutanlar da vardır ki yanlarına kâr kalan sadece susuzlukları ve açlıklarıdır. Dolayısıyla o işin ruhu meseleyi onunla irtibatlandırmak. O işin ruhu meseleyi onunla irtibatlandırmak. Onunla irtibatlandırmadığınız zaman yaptığınız ibadet-ü taat ölüdür. Ve bu ölülük sizin cismaniyet aleminize, maddi anatominize de bir yönüyle akseder. Ve izâ kâmû ilâ salâti kâmû küsâlâ. Namaza kalktığınız zaman esreme. Abdest alırken ayrı bir zahmet hissi duyma. Uykudan uyanırken 50 defa gerilme. Bu sizin o manevi anatominizdeki arızalar maddi anatominize de akseder. Ve kiramen katibin hazreti meseleyi yazarken böyle yazarlar. Esnedi, gerildi, dalgınlığa düştü, kendini saldı. Ama antır parantez arz edeyim. O erhamur rahimin, Rabbül alemin, inne rahmeti sebaqat ala gadabi. Veya Kur'an'da benim rahmetim her şeye vasidir. Veya rahmetim gazabıma sebkat etmiştir Kudsi hadisiyle. O böylelerini de affeder. Haydi sen de geç yaramaz çocuk diyebilir. Böylelerini de affeder. Onun rahmetine tahdit koymaya kalkmayalım. Falanın filanın bu mevzudaki eksik, kusurlu, düşe kalka kulluğunu onun yüzüne kirli paçavra gibi vurmayalım. O kadarcık, o kadarcıkla bile onu yese atmayalım. Yapacaksak şayet onun içinde meselenin birkaç adım ötesinde daha derinine açılma duygusu uyaralım. Kalbi tembih edelim. Kalp bizim gözümüzün içine bakarak benim kapımın ziline ne zaman dokunacaksınız? Ne zaman daha yukarılara bak? Sırdı, hafiydi, ahfadi. Hu de, ona müteveccüh ol. Gözünüzün içine bakmaktadır bir yönüyle. Bu açıdan da iyi yapanlar yaptıkları şeylerle fahirlenmemeli. Fakat bir taraftan da diğerlerinin düşe kalka kullukta tavırlarını gördükleri zaman yağlı paçavra gibi onların suratlarına çarpmamalı. Hüsnü zanni min hüsnü ibadet. Hadis-i şerif İnsanlar hakkında hüsnü zanda bulunmak ibadetlerin en güzelidir. Güzel bir ibadet ortaya koymak, sergilemek istiyorsanız elden geldiğince çok küçük şeylerinden dolayı bile insanlar hakkında hüsnü zannetmeye bakın. Efendim, öbürü de bihasbimriyim en yahkire akahul müslim. Bir insana mümin kardeşini hakir görme günah olarak yeter. Mümin kardeşini hakir görme günah olarak yeter. Biraz evvel de acizane arz ettiğim gibi, hani bir yönüyle Hazret yine bir yerde وَلَيْمْ مَسَّتُمْ نَفْحَتُمْ نَذَابِ رَبِّكِ İcaz hecelemesinde Kıtmir, başka onu söyledikten sonra o blokaja dayandırılarak esasen Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin'den, Elif Lam Mim, Zalikel Kitabu La Raybe Fih'den, ta minel cinneti ve nasine kadar, ha şu örneklerle bunu göstermek mümkündür. Yani Kur'an-ı Kerim'de seçilen kelimeler esasen bir yönüyle iç musiki açısından mazmunu seslendirme itibariyle o kadar uyum içindedir ki zevki selim sahipleri bunu. Biraz edebiyattan anlayan, biraz nazımdan anlayan, biraz musikiden anlayan insanlar bunu çok iyi anlarlar. Hatta burada şimdiye kadar denmemiş bir şey arz etmek istiyorum. Belki o kıraat-ı aşere-i meşhure bir yönüyle bu değişik meselelerin hakikaten kendi özlerine uygun, mazmuna, mantuka uygun seslendirmesi adına bir kısım argümanlardır. Çünkü çok farklı farklı anlayışta, dilde, aksanda insanlar vardı. Meseleleri çok farklı farklı ifade ediyorlardı. O farklı farklı ifadede bir yönüyle aynı mazmunun bir yönüyle o sesi, o soluğa göre ifade edilmesi çok önemlidir. Ama bizim gibi, milletimiz gibi ümmi, bizim milletimiz diplomalı bile olsa ümmi, çünkü esasen o dili temel incelikleriyle bilmeyen, bir de o dilin bilinmesi yetmez. Tabi'in sahabi gibi anlamıyordu o dili. Tebe-i tabi'in de tabi'in gibi anlamıyordu. Onun için Cabiri çok haklı olarak diyor ki, bir dönemde Arap dilinin aslını araştırmak üzere şurada burada çadır kurmuş eski Arapların yanına müracaat etme yerine keşke esasen sahabe-i kiram efendilerimize müracaat etselerdi. Dilin bir yönüyle büyüleyici esprisini o zaman yakalamış olacaklardı. Allah öyle bir dille sarfi, nahvi, maani, beyani, mantıki öyle bir dille Muradi Sübhanesini ifade ediyor ki benim gibi bir çobandan meseleyi çok yüksekçe idrak eden, anlayan insana kadar herkes ona bakınca yahu bana hitap ediyor gibi diyor. Filozof bana hitap ediyor gibi diyor. Ben de bakınca bir yerde hakikaten okurken bazen ben kim, onu doğru anlamak kim? Ama yemin ederim bazen namazın içinde külahıma atasım geliyor. Allah'ım bu ne büyüleyici ifadedir. Bu nasıl elimi kolumu bağladı benim. Denemez bir şey diyorsun burada. Ancak bunu sen dersin. Kaldı ki ben kim? Ona ait o incelikleriyle bütünüyle anlamak kim? Fakat öyle bir şey ki bencileyin, çobanların bile ona baktıkları zaman onun ulviyetini kendine has. Kendi ufukları açısından kendi gez göz arpacıkları açısından sanki böyle buna inmiş gibi anlayabiliyorlar. Ama yukarılarda, yukarıların yukarısında bu artık yukarısı olmayan bir noktada Hazreti Ruhu Seyyidül Enam, o da bana inmiş diyor onu. Ebu Bekir bana inmiş gibi, Ömer bana inmiş gibi diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem ve radiyallahu anhuma. Evet, baştan aşağıya Kur'an. İsterse o tevhid-i uluhiyet, tevhid-i rububiyet adına onu dal bil ibareyle, dal bil işareyle, dal bil iktiza ile ifade etsin. İsterse mazmunda münasebet geldikçe burada bu mesele şöyle ifade edilmeli demeli. Müstetbahatü terakibe uygunluk içinde. Bunlar ıslahı şeyler. Efendim, sözün bir akış şekli vardır. O akış şekline göre burada tevhidi ubudiyet şöyle ifade edilir. Tevhidi uluhiyet de şöyle ifade edilir. Şeklinde sürekli o iki temel unsur ortaya konuyor. Çünkü çok önemli bir mesele. Zira Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İns ve cinni bana kulluk yapsınlar diye yarattım. Buyuruyor ubudiyet bakın. İbn Abbas bu ayete mana verirken وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ لِيَحَرِفُونَ Anladığı şeye göre beni bilsinler diye. Bildiğiniz zaman azametiyle uygun. Ona مَعْرَفْنَاكَ قَ مَعْرِفَتِ يَا مَعْرُفُ der misiniz, demez misiniz? مَعْبَدْنَاكَ قَ اِبَادَتِكَ يَا مَعْبُودُ der misiniz, demez misiniz? مَحَمِدْنَاكَ حَقَّ حَمْدِكَ يَا مَحْمُودُ der misiniz, demez misiniz? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا اُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا اُرِيدُ اَنْ يُتْعِمُونَ Ne zannediyorlar? Ben onlardan bir şey mi istiyorum? Rızık mı istiyorum? Bana bir şey versin, yedirsinler mi istiyorum? Bana kulluk yapsınlar. Ah seni takvime mazhar olarak yarattım. Kulluğu yerine getirdikleri zaman fani dünyaya bedel, ebed için yaratılmış, ebedden ve ebediyattan başka biriyle tatmin olmayan onlara bir de ebediyat yurdu hazırladım. Bir de ebedi zatın cemalini görme istidat ve kabiliyeti verdim. Dünyada onlar kendi işlerinde o iştiyakı uyardıklarında ben onları yalancı çıkarmayacağım. Onlar o iştiyakla hayatlarını geçirmişlerse şayet, evet kulum sen hep iştiyakla oturdun kalktın, göreyim, göreyim, göreyim dedim. İşte şimdi gör. Bütün kainata şimdi serpiştirilmiş, farklı farklı yerlerde, farklı farklı tecelliler boyutuyla tecelli eden o güzelliklerin bütününü bir yönde mehtabı seyrediyor gibi seyretmede insanlar bayılırlar. Çok tekerrür eden Bedül Emali'nin sözüyle يَرَاهُ الْمُؤْمِنُونَ بِغَيْرِ كَيْفٍ بِيْكَمْ مُكَيْفٍ Müminler onu görürler. فَيَنْسَوْنَ النَّعِيمَ اِذَا رَأَوْهَا Cennetin bütün nimetlerini huriler arkadan bağıra dursunlar, ırmaklar çağlaya dursunlar, bülbüller öte dursunlar, meyveler şakır şakır aşağıya döküle dursun veya burunlarının dibine Kur'an ifadesiyle yaklaşa dursunlar. Unutur bunları, kendilerinden geçer ve bayılırlar. Allah sizi, bizi o ufka ulaştırsın. Çekilen şeylerin çekilmelerine mukabil katlanma gücünü Allah ihsan eder de katlanırsak, yürüdüğümüz yolu doğru bilerek sabit kadem olursak Allah'ın izni inayetiyle kaybedilen şeyler bunlar. Diyelim ki mesela Kıtmir'in hiçbir zaman dünyada bir dikili taşı olmadı. Yani bir tane kara sarayın, bir tane ak sarayın, bir tane mavi sarayın, bir tane pembe sarayın olsaydı bunlar. Fakat ebediyette Cenab-ı Hakk'ın teveccühleri ve teveccühlerinin değişik nimet şekilleri şekilde temessülleri karşısında ne yazardı ki? Size soruyorum, bir şey yazar mı? Evet. Zavallı ak saraya, kara saraya, pembe saraya, turuncu saraya kafasını kaptırmış, başı dönmüş, bakışı bulanmış. Zavallılar, zavallılar. Allah gözlerini açsın, kalplerini irfan ufkuna tevcih buyursun. Onlara da ebediyet alemine layık olma yollarını göstersin. Şehrahı Muhammediye hidayet eylesin. Vesselam.